Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Środa, 13 listopada i godzina 7 na zegarach, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Serwis informacyjny przedstawią Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Kolejne pieniądze w grze. Komisja Europejska zgadza się na wypłaty Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy. Sprawca wypadku na warszawskiej trasie Łazienkowskiej ma jutro zostać przekazany z Niemiec do Polski. Nie będzie wywłaszczeń pod budowę umocnień tarczy wschód, zapewnia MON. Jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej na drugą i trzecią wypłatę Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 9 miliardów 400 milionów euro, czyli około 40 miliardów złotych. Zdaniem Marcina Klucznika z Polskiego Instytutu Ekonomicznego przełoży się to na szybszy wzrost gospodarczy w przyszłym roku. Te środki muszą zostać konkretnie rozdysponowane w polskiej gospodarce, muszą zostać rozpisane przetargi, to musi pójść na przelewy. To jest perspektywa kilku kwartałów, tak więc przekładanie tego na takie konkretne wyniki gospodarcze, inwestycji, PKB, czy też konkretne inwestycje po prostu, to jest raczej perspektywa 2025-2026 roku. Z tych pieniędzy mają być sfinansowane m.in. farmy wiatrowe na Bałtyku, ocieplanie domów i wymiana pieców oraz szpitale onkologiczne i opieka nad osobami starszymi, a także remonty linii kolejowych i nowe pociągi. Od 7.30 przez 10 kolejnych godzin będzie obowiązywał zakaz wchodzenia do wody w okolicach Portu Północnego w Gdańsku. Saperzy mają zdetonować 32 sztuki niewybuchów z okresu II wojny światowej. Do neutralizacji dojdzie między Wyspą Sobieszewską a Stogami. W sezonie letnim to bardzo lubiany przez turystów odcinek wybrzeża. Jesienią, zimą oraz wiosną pojawiają się amatorzy zimnych kąpieli. Według planu nurkowie minerzy z 13 Dywizjonu Trałowców rozmieszczą ładunki wybuchowe na amunicji i w dwóch turach je zdetonują. Do neutralizacji dojdzie w wodzie, stąd zakaz wchodzenia do niej, ale plaże mają pozostać otwarte. Tomasz Sosnowski, Polskie Radio. Łukasz Rzet zostanie przekazany polskiej policji jutro około południa. Na początku listopada zdecydowano o jego ekstradycji z Niemiec. Przesłuchanie 26-latka zaplanowane jest na piątek, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Europejski nakaz dochodzeniowy został wdrożony. Wszelkie dowody zostaną przesłane, uzyskane w ramach europejskiego nakazu dochodzeniowego do strony polskiej. Jednocześnie Sąd Krajowy w Szlezwiku-Holsztynie uznał ekstradycję Łukasza Rzet za dopuszczalną. Prokurator generalny zatwierdził ekstradycję 5 listopada. Mężczyzna z granicy polsko-niemieckiej zostanie przewieziony do aresztu śledczego w Warszawie. W piątek ma usłyszeć zarzut. A do wypadku na stołecznej trasie Łazienkowskiej doszło w połowie września. Sprawca z ogromną prędkością uderzył w tył innego samochodu, którym jechała czteroosobowa rodzina. Kierujący tym autem zginął. Jego żona i dwójka dzieci trafiły do szpitala. Ministerstwo Obrony dementuje pojawiające się spekulacje o planowanych wywłaszczeniach pod budowę umocnień Tarczy Wschód. Wiceministrowie Obrony Narodowej oraz przedstawiciele wojska spotkali się z podlaskimi samorządowcami i mieszkańcami Hajnówki, żeby przedstawić założenia programu odstraszania i obrony. Budowa umocnień Tarczy Wschód nie odbędzie się kosztem mieszkańców przygranicznych terenów. Zapewniali o tym przedstawiciele resortu obrony i wojska na spotkaniu z podlaskimi samorządowcami. Nie planujemy wysiedleń i wywłaszczeń, mówił wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Nie ma takich planów i nigdy nie było. Nikt nie będzie nigdzie przenoszony. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk dodaje, że realizowany narodowy program odstraszania i obrony Tarcza Wschód to nie tylko budowa inżynieryjnych umocnień, ale tworzenie generalnej odporności kraju. To nie jest tak, że tylko wojsko jest elementem obrony państwa. Odporność państwa budujemy po to, żeby państwo było gotowe na jakiekolwiek zagrożenie. Wszystkie instytucje państwa, samorządy. Wiceminister dodawał też, że pojawiające się pogłoski o potencjalnych wysiedleniach i wywłaszczeniach mogą być elementem sterowanej dezinformacji. Dlatego zwrócił się z apelem, by mieszkańcy korzystali z oficjalnych informacji na ten temat. Ryszard Pinko, Polskie Radio Białystok. Prezydent elekt Donald Trump zapowiedział powołanie Pita Hegseta, weterana wojennego i prezentera telewizji Fox News, na stanowisko sekretarza obrony. Niespodziewana nominacja Hegseta zaskoczyła nawet polityków partii republikańskiej. Z Pittem na czele wrogowie Ameryki będą musieli mieć się na baczności, napisał Donald Trump, anonsując kandydaturę Hegseta. Nasze wojsko znów będzie wielkie, a Ameryka nigdy się nie cofnie, dodał. Jeśli zostanie zatwierdzony na stanowisko szefa Pentagonu, Hegset stanie na czele instytucji liczącej 1 300 000 żołnierzy, 750 000 pracowników cywilnych i 800 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej i rezerwistów. Hoxett służył jako żołnierz Gwardii Narodowej w Iraku i Afganistanie. Krytykował podejście administracji Bidena do bezpieczeństwa narodowego. Zarzucał amerykańskim dowódcom, że są bardziej skoncentrowani na różnorodności niż na konfrontacji z globalnymi zagrożeniami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedługo cieszyli się wczoraj siatkówką kibice w warszawskiej hali Ursynów. Z drugiej strony mogli być chyba zadowoleni. Szczegóły ma dla Państwa Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Faktycznie o niektórych meczach mówi się, że to godzina z prysznicem. PGE Projekt Warszawa bez najmniejszych problemów pokonał belgijski Green Yard Maaseik 3-0. To Liga Mistrzów Siatkarzy. W poszczególnych setach było do 9, 17 i 21. Mecz trwał godzinę i kwadrans. Mówi wicemistrz olimpijski, mistrz Europy Jakub Kochanowski. Naszym celem jest wygrać tą grupę. Zdecydowanie jesteśmy do tego zdolni. Myślę, że dysponujemy takim potencjałem, że spokojnie możemy to zrobić, aczkolwiek musimy zachować pełną koncentrację, bo nawet jeden gorszy mecz przegrany w jakimkolwiek stylu, czy za 2, czy za 3 punkty, będzie dużym problemem. Tych meczów nie jest dużo. Faza grupowa kończy się dość szybko. Trzeba utrzymać pełną koncentrację i zakwalifikować się bezpośrednio do ćwierćfinału. A w lidze mistrzyń grały siatkarki budowlanych Łódź. Potrzebowały 5 setów, by pokonać Neptune Nantes 3-2. Ewelina Lwilińska. Przez trudy do gwiazd, tak mówi mój szwagier i ja się tego trzymam. Jeśli chcemy ugrać i w naszej lidze, i w lidze mistrzyń coś więcej niż do tej pory, no to niestety musimy przejść taki chrzest i myślę, że to był najlepszy tego przykład, bo do tej pory tak naprawdę poza meczem z Rzeszowem nie miałyśmy większych problemów, a właśnie w takich momentach rodzi się drużyna. No, taki oczytany szwagier to skarb. Gorzej poradzili sobie, tak naprawdę radzą od początku sezonu Ligi Mistrzów koszykarzy Śląska-Wrocław. Czwarty mecz i czwarta porażka. Tym razem spala Canestro Reggiana 70-74. W Eurocupie z rzeczywistością zmaga się Trefl Sopot. Porażka z Hapoelem Tel Aviv 64-93. To ósma przegrana w rozgrywkach. Tłumaczy prezes Trefla Marek Wierzbicki. Proszę pamiętać, że to jest drużyna o, mówi się, że najwyższym budżecie na pewno w Eurocupie, a słyszałem nawet, że być może przewyższa wszystkie budżety drużyn z Euroligi. Po prostu to jeden zawodnik zarabia większe pieniądze niż cała nasza drużyna. Tej jakości jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Staramy się, naprawdę widać, że chłopaki oddają serce, no ale pewnych rzeczy się nie przeskoczy. No ale przeskakuje z kolei Ewa Pajor z kolejnym golem w Lidze Mistrzyń. Barcelona pokonała SKT St. Pölten aż 7-0. Polka spędziła na boisku niemal godzinę. W Turynie trwa faza grupowa round robin turnieju finałowego Masters. To oczywiście tenis. Włoch Jannik Sinner wygrał z Amerykaninem Taylorem Fritzem 6-4 i 6-4. Wcześniej Daniel Miedwiediew pokonał Australijczyka Alexa De Minora 6-2 i 6-4. Liderem grupy jest Sinner, drugi Fritz i tak jak ostatnio w turnieju WTA Finals kobiet. Do półfinałów awansują po dwaj czołowi zawodnicy z obu grup. 7 z listopadową słotą przed nami po mroźnym poranku w wielu miejscach kraju. Lokalnie możliwe będą dziś przejaśnienia, to na północy rozpogodzenia w Karpatach, ale aura dziś generalnie będzie deszczowa i nie tylko, bo padać może dziś także deszcze ze śniegiem, a w Sudetach sam śnieg. Temperatura maksymalna dziś od kilku stopni na minusie w górach, okolice zera na wschodzie i południu także możliwe. 1-2 stopnie w tych województwach centralnych, między innymi w Łódzkiem, nawet 9 stopni w Świnoujściu, bo nad morzem dziś będzie najcieplej. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład lodówka Side by Side Samsung. Dystrybutor wody i lodu. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4799. Teraz za 4299 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. A nasz numer to 2 2 7 3. Numer 7 telefon to za chwilę na naszej antenie, ale na razie John Mayer i New Light. I'm the boy in your other phone. Inside you draw at home all alone. pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. Znów mimochodem zdradziłem nieco z radiowej kuchni, ale skoro państwo współtworzą audycję poranną, to czemu nie tak? Te telefony od państwa w programie emisyjnym są numerowane i teraz ten z siódemką. Halo, halo. Na apel prowadzącego, żeby wypowiedzieć się w kwestii ewentualnie piosenki Last Christmas, ale uważam, że zachowajmy takie piosenki na drugą połowę grudnia. Dziękuję. Dziękuję, ale żeby być uczciwym, bo może ktoś z państwa dołączył przed chwilą, to powiem, że na razie kilka głosów więcej było za tym, by jednak z dedykacją dla osób, które przebijają się przez śnieżycę w ten środowy poranek, jednak to Last Christmas zagrać. Narażę się na gniew i zrobię to, ale pod warunkiem, że tych głosów jeszcze kilka za by się pojawiło, żeby mieć takie poparcie z państwa strony. A za chwilę, po piosence dnia, czyli po Southerly od King Stingray, porozmawiamy o otwartej czy otwieranej dziś amerykańskiej bazie wojskowej w Redzikowie. Do you remember? Australijczycy King, Stingray i Souther Lee. Ta piosenka będzie dziś jako piosenka dnia w Trójce powracać. A teraz temat bezpieczeństwa, temat związany z otwarciem bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Dziś to otwarcie, a opowie nam o szczegółach tej bazy i mam nadzieję wiele spraw wyjaśni. Maksymilian Dura, analityk Defense 24. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozmawiamy o bezpieczeństwie, rozmawiamy o różnych elementach tej bazy, ale może zacznijmy od takiej kwestii, panie Maksymilianie. Czym jest w ogóle ta baza? Jak ona wygląda? Co to jest taka baza wojsk amerykańskich? Panie doktorze, przede wszystkim wytłumaczmy, dlaczego w tej bazie, tą bazą opiekują się marynarze, czyli marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych, a nie na przykład siły powietrzne kosmiczne, no bo to jest walka w kosmosie i nie wojska lądowe. A no dlatego, że tak naprawdę ta baza to jest taki okręt amerykański wkopany w ziemię, bo te elementy najważniejsze, które znajdują się w tej bazie, a więc wyrzutnie, a więc radar, a więc system dowodzenia, to są po prostu elementy zaczerpnięte z okrętów marynarki wojennej, które są i wykorzystywane cały czas w tej marynarce wojennej na ponad na kilkudziesięciu okrętach, a w sumie tych system, okrętów Aegis, czyli z takim systemem jak w Redzikowie, jest ponad 100. Także widać, że dlatego marynarka wojenna. Co to jest za baza? Ta baza to jest tak zwana baza antyrakietowa. Oznacza, że jej zadaniem jest zwalczanie nie celów powietrznych, czyli takich jak samolot i śmigłowce, ale zwalczanie rakiet balistycznych i to nie tych takich jak Iskander, czyli tych krótkiego zasięgu, ale średniego i pośredniego zasięgu, czyli nawet do 5000, o zasięgu 5000 kilometrów. Dlaczego? Dlatego, że Amerykanie w pewnym momencie zrozumieli, że bardzo dużym zagrożeniem mogą być rakiety balistyczne, które są wystrzeliwane z Iranu. I w pierwszej kolejności ta baza powstała właśnie w tym celu. Po to, żeby chronić wojska amerykańskie znajdujące się w Europie, a także Stany Zjednoczone przed atakiem właśnie takich rakiet, które są z takich państw, powiedzmy sobie szczerze, bardziej zbójeckich, jak na przykład Korea Północna lub Iran. No ale do tej listy państw zbójeckich myślę, że dopisujemy także Rosję w ostatnich latach. No i tutaj pojawia się pytanie, czy przed atakiem ze strony Rosji także ta baza jest w stanie chronić i także czy jest w stanie chronić nas, Polaków, a nie tylko Amerykanów. Panie doktorze, i to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że rzeczywiście system, który tam został zamontowany, właśnie rakiety SM-3, ja zaraz powiem o tych rakietach troszeczkę, bo to jest dosyć ważne, że ten system został zamontowany rzeczywiście w pierwszej kolejności oficjalnie w odniesieniu do Iranu. Problem polega na tym, a właśnie taki pozytywną rzecz w tym wszystkim jest to, że w tej bazie elementem takim wyrzutniami to są wyrzutnie MK-41, wyrzutnie pionowego startu, które są wkopane w ziemię, normalnie są na okrętach. I te wyrzutnie są dosyć wszechstronne, to znaczy mają takie silosy wewnątrz, w których można zamontować bardzo wiele rakiet. Nie tylko rakiety SM-3, czyli te rakiety rzeczywiście do zwalczania celów w kosmosie, ale można zamontować tam też rakiety przeciwlotnicze, rakietotorpedy, rakiety manewrujące i rakiety przeciwokrętowe. Pełna gama. I nawet rakiety, które myśmy kupili w ramach programu NAREW, czyli tych rakiet krótkiego zasięgu KAM. Także widać, że jeżeli Amerykanie się zdecydują, to oni mogą te silosy wypełnić innymi rakietami i na przykład atakować cele znajdujące się na przykład w Obwodzie Królewieckim, bo to jest też możliwe, dlatego że rakiety Tomahawk mają zasięg ponad 1000 kilometrów. Możliwości jest ogromna ilość. Ja mam nadzieję, że Amerykanie na tym nie skończą, bo na razie włożyli w ziemię 3 wyrzutnie, a więc 24 rakiety. To jest dosyć mało. Natomiast na okręcie jest 96, więc każdy okręt amerykański rakietowy ma trzykrotnie większe możliwości niż baza w Redzikowie. I mam nadzieję, że Amerykanie wkopią więcej takich wyrzutni. No a wtedy to trochę posłuży też do obrony naszego terytorium, dlatego że jak tam się wozi rakiety przeciwlotnicze, no to będziemy strącali to, co leci z Obwodu Królewieckiego. Panie Maksymilianie, mówimy o tym, że Amerykanie wkopują w ziemię te silosy, te wyrzutnie, że Amerykanie tutaj działają i podejmują decyzje. No właśnie, to jest amerykańska baza na polskiej ziemi, ale pierwsza taka, w której Amerykanie będą stacjonować na stałe. Czy to coś zmienia w tej obronności NATO, Polski czy samych Stanów Zjednoczonych? Panie doktorze, najważniejsze w tym, co pan powiedział, to jest to, że rzeczywiście to jest baza amerykańska. Żebyśmy nie mówili, że to jest baza wchodząca w skład naszej tarczy antyrakietowej. My musimy budować swój własny system obrony przeciwlotniczej. Natomiast rzeczywiście nie stać nas na takie rakiety, jakie tam Amerykanie wykorzystują. Dla porównania. I tutaj właśnie wyjaśnię, co to jest to SM-3. Żebyśmy nie mylili SM-3 z rakietami PAK-3, które kupiliśmy w bateriach Patriot w systemie Wisła. To są zupełnie oddzielnie rakiety. Rakiety zastosowane przez Amerykanów w bazie w Redzikowie to są po prostu zwykłe statki kosmiczne, trzystopniowe, które wynoszą głowicę uderzającą w nadlatujące rakiety balistyczne już w kosmosie. Więc tutaj naprawdę jest to wyrafinowane uzbrojenie, które kosztuje, moim zdaniem, bo oczywiście ceny nigdzie nie ma, ale moim zdaniem około 28 milionów dolarów, a więc przy założeniu, że te rakiety PAC-3, które kupiliśmy w ramach Wisły, kosztują 3 miliony dolarów. Widać, jaka to jest ogromna różnica. Ale to, co pan powiedział, rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten, o to, że to jest amerykańska baza, to wcale nie oznacza, że ta amerykańska baza służy tylko dla potrzeb Stanów Zjednoczonych. Ona służy także dla Europy. Między innymi przez obecność tam żołnierzy, no bo jakby nie było, jeżeli ktoś zaatakuje ten region, no to może zranić amerykańskich żołnierzy, a wiadomo, jak Amerykanie na to od razu reagują. No i druga sprawa to jest taka, że jeżeli zwalczane są rakiety nad, czyli lecące w kierunku Europy, nad Europą, no to jest także sukces dla nas, dlatego że co tu dużo mówić. To także nasze bezpieczeństwo, więc my tutaj zysk mamy duży. Mam nadzieję, że ta baza zostanie zintegrowana nie tylko w takich ogólnych opiniach oficjalnych, a rzeczywiście zostanie. No straciliśmy chyba. O, słyszymy się jednak. Nie ma to tylko 24 antyrakiety. Czyli, że to nie będą 24 antyrakiety, ale rzeczywiście pełna gama rakiet, które mają do dyspozycji Amerykanie. Maksymilian Dura o bezpieczeństwie i o tym, czym jest w ogóle, bo od tego zaczęliśmy, baza amerykańska w Redzikowie. Panie Maksymilianie, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Underneath the starry skies, untied your wire, it's gonna be a bumpy ride. Don't wanna bore you, totally adore you. I wanna go where everybody wants to go. Please will you tell me where everybody wants to go. I thought it was just us do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna zmywarka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Black Weeks w Media Expert. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Czas na misję tanio i słodko. W Carrefourze czekolada Milka. Wybrane rodzaje w promocji 2 plus 1 gratis. 3,25 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 13 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,87. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Odkąd skończyłam 40 lat, zależy mi na dostarczaniu organizmowi witamin i minerałów. Więcej. Chcę dbać o tarczycę. Więcej. Ważna jest dla mnie sylwetka. Więcej. Zależy mi na dobrej pamięci. Więcej. Chcesz więcej? Sięgnij po suplement diety Vitotal dla kobiet 40+. Vitotal zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach oraz substancje roślinne i aminokwasy wspierające funkcje zdrowotne. Ważne dla kobiet w moim wieku. Vitotal dla kobiet 40+. Więcej niż witaminy. Polecam. Anna Dereszowska. Jod pomaga w funkcjonowaniu tarczycy. Siemię lniane pomaga zmniejszyć apetyt. Ashwagandha wspomaga pamięć. Aflofarm. Odwiedź świąteczny jarmark w Chiba. Tylko do poniedziałku wszystkie kawy, kapsułki, akcesoria i ekspresy aż 30% taniej. A ekspres automatyczny Esperto Cafe tylko 999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 1549 zł. Do zobaczenia w Chibo lub na chibo.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Stworzony, by zachwycać. Lexus oczarowuje od pierwszego spojrzenia. A potem z każdą chwilą coraz bardziej doceniasz wyjątkowy komfort, nadzwyczajną przyjemność prowadzenia oraz imponujące technologie. To najlepszy czas, aby wybrać wymarzonego Lexusa. Odkryj doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Zbliża się 7:30. O sytuacji na drogach w Radio Nawigatorze Trójki Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od A2, bo spory korek utworzył się w stronę Łodzi. Między węzłami Konotopa i Pruszków doszło do wypadku. Jezdnia jest zwężona i w tym miejscu stoją kierowcy. Ale w stronę Warszawy na A2 też trzeba postać od miejscowości Falencin do węzła Pruszków. Na autostradzie A4 Karambol zderzyło się 6 samochodów, 5 samochodów osobowych i autobus. To pomiędzy węzłami Dębica Zachód i Tarnów na 527 kilometrze. Jezdnia w kierunku Krakowa jest całkowicie zablokowana. Trasa S6 Gdańsk-Owczarnia, Gdańsk-Lotnisko na 330 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z busem, no i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska. I jeszcze trasa S12 Lublin-Sławinek-Lublin-Czechów w miejscowości Natalin. Zderzyły się 2 samochody osobowe i ciężarówka i tutaj mamy wyłączony z ruchu prawy pas w kierunku Rzeszowa. Aktualizacja informacji drogowych za niecałą godzinę. Teraz skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. W Kijowie doszło do kilku eksplozji, a nad miastem zestrzelono kilka rosyjskich rakiet. Na całym terytorium Ukrainy obowiązuje alarm przeciwlotniczy. W komunikacie lokalnych kijowskich władz czytamy, że w mieście i okolicach działa obrona przeciwlotnicza, a służby zalecają mieszkańcom pozostanie w schronach do czasu odwołania alarmu. Kolejne sztaby dołączają do 32. Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Ich przedstawiciele mogą też już odebrać materiały promocyjne akcji, czyli plakaty i słoneczka. Zachęca Edyta Ostapińska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Już od 30 lat uczestniczę w akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Nie wyobrażam sobie nie kontynuować zbiórki darów na terenie naszego miasta i całego powiatu. Zebrane dary trafią do osób potrzebujących, domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. Brytyjska pisarka Samantha Harvey została laureatką tegorocznej Nagrody Bookera za powieść Orbital. Książka opowiada o 24 godzinach z życia przebywających na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronautów z Japonii, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Autorka porusza m.in. kwestie pożądania, żałoby i kryzysu klimatycznego. Nagroda Bookera to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień literackich na świecie. Jest przyznawane książkom napisanym po angielsku i wydanym w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. A więcej informacji w serwisie o 8. 8 za 28 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej na drugą i trzecią wypłatę Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To mniej więcej 40 miliardów złotych. Zdaniem Marcina Klucznika z Polskiego Instytutu Ekonomicznego teraz trzeba będzie m.in. rozpisać przetargi, a gospodarcze skutki zobaczymy za kilkanaście bądź kilka w najlepszym układzie miesięcy. To jest perspektywa kilku kwartałów, tak więc przekładanie tego na takie konkretne wyniki gospodarcze, inwestycji, PKB, czy też konkretne inwestycje po prostu, to jest raczej perspektywa 2025-2026 roku. Pieniądze mają trafić m.in. na farmy wiatrowe na Bałtyku, wymianę starych pieców, szpitale onkologiczne czy na nowe pociągi. O niemal 20% wzrosła liczba upadłości firm w trzecim kwartale, porównując rok do roku. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. Najgorzej pod tym względem radzą sobie przemysł, budownictwo i transport. A więcej o tym powiemy jeszcze w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Ekstremalne zjawiska pogodowe na całym świecie kosztowały w ciągu ostatniej dekady 2 biliony dolarów. Takie wyliczenia podaje Międzynarodowa Izba Handlowa. To suma porównywalna z kosztami światowego kryzysu finansowego z 2008 roku. Do kosztów analitycy zaliczyli wartość zniszczonych domów, infrastruktury, ale też szacunkową produktywność, gdyby do tych wszystkich tragedii nie doszło. Łącznie w ciągu dekady powodzie, trzęsienia ziemi czy huragany dotknęły ponad 1,5 miliarda ludzi. Klęska żywiołowa dotknęła w tym roku również Polskę. Według NBP skutki powodzi na południu naszego kraju uszczuplą tegoroczny PKB o 0,1 punktu procentowego. Zmiany pogodowe to także przyczyna wzrostu cen żywności. Tylko od początku roku kakao zdrożało już o 70%. Rynki spożywcze rozhuśtały też spekulacje finansowe. Jak coś mocno drożeje, to okazuje się, że inwestorzy też zaczynają kupować opcje na ten instrument. I tutaj był taki moment na kakao na przykład, że uważaliśmy, że opcji na dostawę tego kakao w przyszłości jest na rynku finansowym więcej niż fizycznie tego kakao, które zostanie wyprodukowane. Tak mówi analityk firmy eToro Paweł Majtkowski i dodaje, że z powodu zmieniającej się pogody kakaowce muszą być przenoszone na coraz wyższe tereny, a to zwiększa koszty uprawy. Ostatnio jeden z polskich producentów gorzkiej czekolady postanowił, że przeznaczy mniej środków na reklamę, żeby nieco ograniczyć sprzedaż w niskim sezonie, czyli latem. Paweł Majtkowski dodał, że innym szybko drożającym produktem rolnym jest sok pomarańczowy, który od początku roku zdrożał na rynkach finansowych o prawie połowę. Słuchamy tych opowieści o huraganach w Stanach Zjednoczonych, na przykład na Florydzie. Problemy też w Brazylii. No i jeszcze jeden element, to jest choroba zazielenienia cytrusów. To jest taka choroba, która zdziesiątkowała w dużym stopniu właśnie uprawy pomarańczy w Stanach Zjednoczonych i nie tylko w Stanach Zjednoczonych. I może jeszcze ostatnia zła informacja, zła tym bardziej, że mówiona, opowiadana o poranku o 36% drożeje także kawa. Bitcoin bije rekordy wszechczasów, a dolar jest najdroższy od niemal pół roku. Niesłabnie entuzjazm rynków w reakcji na miażdżącą wygraną Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich. Pierwszy raz od rosyjskiej napaści na Ukrainę jesteśmy blisko sytuacji, gdy za jedno euro będziemy płacić jednego dolara. Wielu ekonomistów obstawia więc, że w najbliższych tygodniach euro jeszcze będzie słabło, a dolar zyska. Złotemu ciężko będzie w tej sytuacji obronić wartość, więc spójrzmy na notowania walut o poranku. Unijna waluta kosztuje teraz 4,35, frank 4,64, funt 5,22, a dolar 4,10 zł. Od minus 4 stopni w centrum do 7 na plusie na wybrzeżu Bałtyku, tak prezentują się temperatury o poranku. Po południu najzimniej będzie w górach, tam nawet mróz, poza tym okolice 2 stopni w centrum i na wschodzie do 9 na Pomorzu. Będzie pochmurno i deszczowo, może dziś też padać deszcz ze śniegiem i nawet sam śnieg. Oczywiście Państwa relacje dotyczące śniegu mile słyszane. Gdzie już pada? 2 dwójki i 7 trójek. Co się łączy z inną delikatną kwestią, czy już dziś chcemy Last Christmas na trójkowej antenie? Prawie tej świątecznej piosenki jest trochę za wcześnie. Czyli drugi głos sprzeciwu, ale tych za jest więcej. Dzień dobry, poproszę zagrać, ponieważ jest zimno w królewskim mieście, sikorki szaleją. No na przykład ja, bo dzwonię. Witold z Włocławka. Usilnie proszę o Last Christmas. To mi bardzo poprawi nastrój, bardzo proszę. Pozdrawiam. No, demokratycznie na razie wygrywa frakcja popierająca. Łam, stawiają mnie państwo pod ścianą. Zapędzony do narożnika jeszcze tej decyzji nie podejmę. Na razie Edwin Collins na trójkowej antenie. No nie wiem, czy połowa listopada to nie za wcześnie jednak rzeczywiście na Last Christmas, ale oddaję tę decyzję w ręce państwa, a w zasadzie to państwa głosy są w tej sprawie potrzebne. 2 2 i 7 3. Natomiast teraz wracamy do połowy października, bo to wtedy pod patronatem Trójki ukazała się druga część opowieści o tym, jak się starzeć bez godności. No to doskonale wiedzą autorki, czyli reporterki i posiadaczki nieortodoksyjnego poczucia humoru Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka. No tym razem napisały książkę o tym, że jesień życia może mijać pod hasłem na bogato. Ale nie tylko napisały o tym książkę, bo także o tym chętnie opowiadają. Autorki gościły niedawno w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej i odpowiadały na pytania Agnieszki Obszańskiej i Michała Nogasia i mówiły między innymi. Siedzę sobie w domu, czuję się bardzo młodo, patrzę, żadnych zmarszczek, czoło gładkie, wspaniałe ciało i dzwoni umysł. Ewka. O, pewnie będzie dzwoni fajnie. Ewka. Mhm. Cześć Magda, my się już starzejemy, zróbmy razem podcast. I ja mówię, okej. Okay. I rozłączyłyśmy się, poszłam do łazienki, patrzę, zmarszczki. Zwisy tutaj, piersi przy kolanach, ale to się wydarzyło, pelikany przy kostkach. To się wydarzyło takie... od razu, czyli lepiej nie odbierać tak. telefonów od Ewki, tak? Nie, no to jest bardzo... Michał, nie odbieraj nigdy, nie? Za późno. I nagle poczułam się staro, no i tak to się zaczęło. Posiwiały mi włosy po tym telefonie. To był taki właśnie moment, kiedy poczułam swoją sprawczość, bo ja oczywiście też jako osoba kobieca miałam nie zawsze poczucie, że jestem sprawcza. A tu proszę, zadzwoniłam do Magdy, Magda jest stara. Tak. Jak na to wasze odkrycie zareagowali wasi bliscy? Mamy o tyle łatwiej, że nasze drugie połowy, jeżeli o nie pytasz, są mniej przywiązane do rzeczywistości. To znaczy mniej odczuwają świat, w którym funkcjonują. Przykład nie popu- nie, ale chwileczkę, czy możesz podać przykłady? Bo teraz jest sytuacja... Nie jest to żaden... Pamiętajcie, że zareklamujemy wszystko. To nie jest tajemnica. Wiemy, jak wasi mężowie mają na imię, zwłaszcza twój Ewa, bo jest jednym z bohaterów tej książki. Niejednokrotnie psy wieszają się na budzie przy okazji tego, jak o nim piszecie. Co masz na myśli, mówiąc, że wasi mężowie może nie tak bardzo z tą rzeczywistością jak wy? W takiej no, sytuacji na przykład starzenia się, wielu rzeczy do wykonania, dziur w płocie na przykład. Bo w czasach, kiedy w ogóle myśleliśmy, że będziemy klasą średnią. Dawno temu musiał. Tak, właścicielami, razem z bankiem oczywiście, domu na przedmieściach. W tej sytuacji mój mąż zaczął budować budę dla psa w ogródku. I mamy dwa psy, które śpią... Ale zamiast naszych... domu, bo nie rozumiem. Nie, zamiast przejąć się wiekiem Ewki. Albo dziurą w płocie. I tak jak mówię, nasze psy śpią w łóżkach. Wtedy, kiedy otworzymy im niechcący drzwi do sypialni. Ale może ja pytam, mężu, z jakiego powodu ty myślałeś, że ten pies, który śpi w łóżku, nagle pójdzie spać do budy? Ale on powiedział, nie, wiesz dlaczego one śpią w łóżku? Bo nie mają budy. Mało tego, on zbudował jedno, a psy mamy dwa. No dobrze, a w twoim przypadku, Magda? My nie mamy domu. Aha. Nie mamy budy, mamy chihuahuę, w którego łóżku my śpimy, więc... który pozwala nam spać ze sobą. I no cóż... Ja nie wiem, co powiedzieć. Mój mąż to po prostu przyjął. Mój mąż wie, że życie ze mną to jest nieustające pasmo radości, więc przyjął z godnością to, że my się starzejemy bez godności i w ogóle. Poza tym on jest starszy, po pierwsze, o 9 lat, a po drugie to on jest po prostu zachwycony nami. O swoich mężach także Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka, które opowiadały w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej o tym, jak się starzeć bez godności do tego na bogato. A ich książka to dopiero, proszę państwa, początek spotkań z tymi reporterkami i specjalistkami od przemijania, bo... Uwaga, przed nami cykl autorski obu pań. Będzie się pojawiał regularnie na antenie Trójki. Początek jeszcze w listopadzie, ale i Ewa Winnicka, i Magdalena Grzebałkowska, i my także chcemy, by słuchaczki i słuchacze Trójki brali udział aktywny w powstawaniu tego cyklu. Stąd prośba, o co państwo chcieliby zapytać autorki? No w zasadzie pytanie, o co państwo chcieliby zapytać autorki książki Jak się starzeć bez godności? Na jakie pytania, odpowiedzi szukają państwa od lat wraz z upływem czasu? Co państwa ciekawi lub gnębi w związku z nieuniknionym procesem dojrzewania? No także nie oszukujmy się, starzenia. Jesteśmy gotowi na wszystko, nasze autorki są gotowe na wszystko, przekażemy im państwa propozycje, proszę pisać. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Można też do nas z tymi propozycjami tematów dzwonić. 2 2 i 7 3. It's fine, it's cool. Good Luck Babe na trójkowej antenie. Niezły kawałek, powiedziała Renata Grochal po wejściu do studia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze się słucha. Jak się wczoraj słuchało Rafała Trzaskowskiego w TVP Info wieczorem? Ciekawie. O czym się, czego się dowiedziałyście? Dowiedziałyśmy się, że Rafał Trzaskowski jest bardzo zdeterminowany, żeby uzyskać nominację Koalicji Obywatelskiej. Robi groźniejsze miny w tym temacie niż Radosław Sikorski, który się dużo uśmiecha o tym mówiąc? Myślę, że ma to wszystko bardzo przemyślane, co chce zrobić jako prezydent i to jest ciekawa wizja. No dobrze, ale nie Rafał Trzaskowski dzisiaj w Bez Uników, dziś Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej, między innymi o... Właśnie zapytam ją o to, w czyjej jest drużynie, czy w prawyborach zagłosuje na Trzaskowskiego, czy na Sikorskiego, ale będzie też tarczy antyrakietowej w Redzikowie, dzisiaj uroczyste otwarcie. Będziemy rozmawiać o tym, czy będziemy przez to jako Polska bezpieczniejsi. To wszystko po 8.13 w rozmowie serdecznie politycznej zapraszam. Bez Uników. Ja także zapraszam razem z Renatą, ale teraz to zapraszam Państwa na cykl Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Back, Loser. Rok 1994. Rok śmierci Kurta Cobaina, premiery filmu Clerks i szczyt złotej ery hip-hopu. Wszystkie te wydarzenia skupiają się jak w soczewce w przełomowym singlu Becka. Prawdziwym hymnie generacji X, który umożliwił karierę jednemu z najbarwniejszych muzyków ostatnich 30 lat. Mimo, że żaden z późniejszych utworów Becka nie poszedł w ślady Luzera. Urodzony w Los Angeles, Beck Hansen zaczął swoją karierę artystyczną pod koniec lat 80., łącząc folkową tradycję z upodobaniem do hip-hopu. Szybko jednak przekonał się, że publiczność najlepiej bawi się na komediowej, improwizowanej części jego występów. Beck w locie wymyślał utwory na różnorakie tematy, występując w dziwnych przebraniach i rapując nieudolnie. Między pracami nad swoim regularnym materiałem muzyk razem z producentem Carlem Stevensonem postanowili zarejestrować jeden utwór, który udokumentowałby to zjawisko. Beck chciał w nim zarapować w stylu Chucka D z Public Enemy, ale z pewnych względów nie udawało mu się to. Hey! Wreszcie poirytowany stwierdził: jestem najgorszym raperem na świecie, jestem nieudacznikiem. I to właśnie to zdanie stało się zalążkiem refrenu, który odmienił jego karierę muzyczną i całe życie. Stevenson, w przeciwieństwie do Becka, nie uważał piosenki za żart. Postarał się o ciekawą produkcję. Bębny wysamplował z utworu I Walk on Gilded Splinters Johnnego Jenkinsa. A partię sitaru dograł własnoręcznie. Po kilku godzinach pracy najbardziej nieprawdopodobny hip-hopowy przebój lat 90. był gotowy. Choć singiel stał się wielkim hitem, największym do dziś w całej karierze Becka, to fani Luzera mogli być zaskoczeni tym, że pozostały materiał na debiutanckim albumie Mellow Gold zupełnie go nie przypominał. Może poza jednym elementem. Beck w swoich piosenkach często wplatał zwroty w języku hiszpańskim. Właśnie takie jak otwierająca refren fraza Soy un perdedor, oznaczająca właśnie I'm a loser. Piosenka do wyjaśnienia. Splinters. I'm a winner.